أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا دي سورة توبة د شپږ څلوېښتم آیات څخه شروع پر نه څلوېښتم باندې ختم شو. د دې اولنیو درو آیاتو رابطه ما قبل سره دا دي چې په ما قبل کې د منافقینو تخلف او عذر کاذب بیان شو. د رکو سر ته چې وګوري چې هغوی د درواغو عذر سره جوړ کړی وو، هغه داسې وو چې الله پاک ویله چې وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم قسمنا باخلي كم فواس واقف قداي بسرت لي وي ما تسكيش واسمون است الله الخبر زان هلا في درواغي والله يعلم انهم لكاذبون ولا لا علم كل اللي درواغي فدا عذرك نو خلاصه د خبر يتس شي په مخ کې رکو کې چې ودا چې سره را شو سو د خبر د تیر سبق دا تر دغه ځای پورې د دوی عذر کاذب یا دغه مربوط خبرې وي چې د دوی خبره درواغ د عذر نه لري. اوس دغه د پاره قرینه ذکر کړي، الله خو په خبر دی، الله وایي د دوی عذر غلط دی، د ده په زړه کې دا چې کوم عذر دی وړاندې کوي دا صحیح نه دی. بنده څه په پوهېږي؟ بنده چې الله علامه ورشي وایي خو ته خو هم سترګې لرې، ورته وګوره دغه عذر صحیح دی. نو داسې الله فرمایي اول دواره وایي ولو ارادو که چیرې دوی اراده درلودای الخروج د وتو ستاسو رچ دی د تبوک غزا ته در سره ورس ک دغه د پزړی کې واقعي دا ول ولا وای لا اعد له عدته لا اعد دی به ما دګین ول وای له د دغه سفر د پاره د خروج د پاره عدته یو څه ما دګی د سړي چې کارته نیتی نو بره خو خپل هغه د مثال په تور خپل تر پته پاره کې الشت چې په واسه کې راغو خو کې ورسته بره چې دلته تاکسی قافله باری چې ګرد خلګ ورته ګره بره د اسباب نمګر دي بره کاکا ته مر از دسته په اسباب ته درغه ځان نه سره رسیدل فرض کړه د مثال په تور د شل کې لوغه نه مزورت چې نه نه سړی ور سره به اخلي پر سفر د شل لیټر او بو ضرورت د نو یو دوه لیټر او بره خستی کې یو دوه کې لوغه نه بنو په دې درغه ځات لایسي بره خلګ ورته وای تسویل د عذر معقول دی چې د خپل کوشش کړی دی د خوارکی کوشش نیمګړی دی نو هغه دی بنا جوړ الله وایي د خښه پر د بل لانا دی چې قرار ناس چې د تاګ وخت را لی بره راووتی زه خو په خدای چې تلم مګر نو څه کوي چې وس نه سره رسیږم الله وایي خدای دغه ته د څونه قدر کوشش کړ دوه نه لانا دی کړی نو خدای سره په ځړ کې نه ودا خبره کدا یې په خبره پویږي مؤمنان په دې پوکړه چې نه د ارچا خبره پر غوږ مونږه خلکو په خوا به متل کاوه ول درواغجن دي درواغ وایي رښتیاګوی دي قیاس کوي قیاس منه دی دي معقل ته دا خبره واچي چې دا سره لګیږي که نه لګیږي الله خبرې ته خو تیس متوجه است ولو ارادو کدی اراده درلودای دغه منافقانو چا په درواغ عذر وړاندې کاوه الخروج د وتو د نبی علیه الصلاه والسلام سره چې درځه مجوم در سره ځو لا اعدو دی به امادګی نیولې وای له هو د پاره د خروج د وتو د سفر عدتن یو څه امادګی یو څه خو به د کړی وای چې په واسه کېده ولیکن مگر دونه خبر د خبره په بل ځای کې ده چې دی منافق دی درواغ وای نو کریه بچه گانه الله علیه پاک این بعات هم دا پاتسون دادی الله و از ما پاتسون نو خوشت را سر ولارس زمان و خوشت دا منافق سیس و جمع که در سر روانی نو چه الله مکروه گرنی نو دی دا غطه بده غص مصدر سو برای ایت کوشش ندی کری لال دا درواغ و خصم و نخلی راوی که خبیر تدیر سی حکمت بکش که دا غو چه زمان دا خروچ دی سر نو خوشت در سر ولارس من شروع چه لج مؤمنانی مخلص مؤمنانی ولارس دا غصر یادی وگالی دانا جستی گر سرانی بکش کن ولكن دون خبر ده یعنی دو خامده گنه ده نیو جده در واقع عذرونه ورانده که کریه بجه گانه الله علا پاک این بیعاثه هم پاتسون ده دوی چه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتسونه که پاتسون ده مشت تحریک کرده وی مانا حرکت وکی در سره بلارس این بیعاث پاتسون ده وی ده پلانی کلی خلقو پاتسون وکی مانا تحریک وکی راو وطلی و شکاروال وکی علاوی ده دی راو وطلز مانو خوش فثبتهم فثبت نو منع کړهم دی دا تثبیت چې په پای کې اتوار اسی دا د حبس منع کول ته ویل کیږي چې څنګه منع کړ په ځړ کې بوزدې دی ور واچول د سینه دی چې الله تعالی دا چې ورته وکړ امر ورته وکړ چې تاسو به ناراضي فثبتهم منع کړ معنی تکوین دا چې وکړي د زړه د غر کم کې چې په ځړ کې بوزدې ور ول بدل علاوه هدف دا دی چې مر په حساب سب ته مګر دی چې دا غدا فاره فثبت نو منع کړهم دی دراو تو څخه څنګه منع کړ په ځړ کې بوزدې ور واچول وقيل دا سمورت ورسول طرف صد الله تكوينن دا بعد سندي چې رسول الله سلام المر ازي خو غدي الله وي ورته ورسويا الله وي ما جوړ دا اسکی وک نو ورته و مي وي له وقيل هو يلس چې اقعدوا تسكشني مع القاعدين دا خلق سر القاعدين چا ناس بس دا ناس سرتم کشيره ناس نو څوک دي ناس هغه کسان دي قاعدين چې ګرد مرد کور سره دي تړل دي کور چې و بس خلق وي لکه ما هي چې دو بو بس دا نو څوک سانې په وګو کې یو شلنګ شل سره چې د کورو واسي گزاره کولای شي خدای خپل د ضرورت ځای ته نشي تلای مجبور دی بل به په پیش ټول ته پر هغه ځای باندې کښینې نو دا خو د کور سره تړلې دی د باندې کړو او تاسو په قاعدینو کې یو دی بل مریض دی فرض کړئ چې د مثال په تور لوی ته بنولې دی یا یو بل دغه بدن نه جوړې ده چې دی چې دی چې خادم نه دی چې نه دی ګرځه ته ځان روړي کارسازي نشکې دا مرغ ده بل رنجان چې رندم رندم دغه رقم دی چې د ته خادم لی دی کار کولای شي نو غزا ته خو بیخي نسل دام ګرځم بر د کور سره تړلی دی ښځې دي نو ښځه دا کار کولای شي کوچنیان دي بیخي شپږ کلن او کلن الله وایي نو مې شروع چې د اوبو ناستو سره مانه د ښځو سره یو ځای دی کښینې پرېږده دلته نو وقيل اول سوده ته د تکوین د لارې که د تشریع د لارې تشریع خو دا دی چې امر نبي علیه السلام چې پر واجب شي هغه تشریعي امر نه دی لکه موږ چې د لمانځه امر سوی دی تکویني امر دغه دی لکه سړی چې دی سوی الله پاک پلانې ته ویل چې مریض سه معنا مریض یې کوي الله پاک داسې نه دی ویلي چې د رسول په خوله یې عادت وویل چې مریض سه دا تکویني عمر دغه رقم دی نو معنا الله پاک سپوږمۍ په ترنځه ونیسي نو الله یو چاته وویل چې دی په ترنځه ونیسي الله تکوین دغسې وکړي نو دلته م وقیل وویل سوله د تکوین د لارې به دی ته چې اقعدو تاسې کښېنې مع سره القاعدین دغو ناستو خلکو سره بس دغې ښځو سره دغې کور کښېنه بس دغې ښځو بغلته شیس عدالت نو تر دغه آیات کریمه چې وس خلاصو د دې خلاص سره ووتله چې الله چې د دې عذر کاذب دی په درواغ دی پر چې شه بنده معلومي الله وي دغه لاس کې وګوره دی یو خښه پر دا بل نه دی شي لسه د جنگ د پاره نه دی برابر کړی دوه نو کې غنه مامادګي نه دی ولې سورلی نه دی برابر کړی بس تازه د کور را وته چې زه خوله چې عذر نه لرم صاحب نو زه به څنګه در سره ولاړ سم نو خو دغه د دې قرینه ده چې دی چې شه دی کاذب دی دروغجن دی کده د عذر څه شي وای صادق وای نو د خپل کوشش وکړي وای خپل ځغاس کې مونږ خو به ویلی وای چې اسباب نه یې پرسی وره ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کار خو د سنگړی وی سره ورته ګور شی ملش پیدا کړی خپل پیغمبر علی سلام نبی ورته ویل چې کړه مګر د اس کار نه دی کړی راوته بر وز حضور نه لرم نو عذر چې دی هغه د کذب د دروغ او عذر دی لکه ما په چیر داس کې چیر سویل دا د دلیل پر هغه وای چې انسان هم دا کار معلومه ولې چې دی دروغ جن دی دا په سی آیا هغه د الله پاک فرمای چې دوهم وجه دا ده چې دا د کوم تخلف وکي په دې ته خو ما بده وکړ تر سره تللی و ام دې خیر ولا کزنی وړي وای الا پاک د جخبوري حکمت به یعنی چې علاوه دا ما چې چې شو کې فثبتهم چې علا دی منع کړل ته خو به بده چې علا پاک نو ول دراسه جلا کول ول دي په زړه کې بوزدي ورته چې وس نه را سره د ما سب لرس علاوه چې در سره ولاړ به څنګه ولا ک در ورسي تاوان چې ارسو نه در ورسه دا خبره بیان لو خرجوا کدی وته یو وای پی کوم پتیش کی اصحاب ته نبی علی سلام ته دوغه ته کدی پتیش کی در سره تللی ام وای په سپړاله کې ما زادو دی بنو ایزیات کړي کوم وتسته الا خبالن مگر نه zarar خبال zarar او تاوان توي در تاوان او افات کې بل ګټه ولا کزنی وړه تاوان چی شدی تاوان یا دادی چې دی خو اول د واره چولاړ سي په مؤمنانو کې تفرقه ارچی دا د وسره خو به دي ک هغه سره خو به دي ک هغه سره خو به دي ک او په جنگ خو به دي کیږي په جنگ کې به د خپل کور درو وګړو د جنگیالان سره جار قرباني خو د مرګ مسله د یو د بل په شب ورزي سره چې پر دایو زحمت راش ابل بزان ورته مخ کی د دغه کار په واسطه سره نه سره ګری کو نه پاک خرابت شي دي سم اند والا به سره خو به دي ورونه به سره خو به دي کی دا خدا کار کا بل دا چې د دشمن هغه شان او شوکت د دوه خلکو په زړه کې غټاوه لکه دا ځینې خلک په ناپوهي سره وای د امریکا سره ولا که څوک کوی کته دغه تخنیک توګره ده دغه شی کاوه چې اوهو ته د روم د خلکو سره جنګیږي هغه څنګه غټه پاچي ده د اوغه د روم څخه تر شام کوي اگر د علاقه د دې پاچي د روم د ترکیه ده دا من چې کګر ده د دوی دنو په هغه وختو کې د ترکیه ته روم ویل اوس خو روغ ایټالیا ته ویل کیږي چې د دې سره د چا په واسه پراده دغه مسلمانان چې دا زړور و د دغه په زړه اوخه کې ورنلیستلې بل ادا کار کاوه بل کار ادا کاوه د دروغ خبرونه خپرول دا پوچ خو چې دی نو چې دلته تبوک ته تل خو ډېر دی پوچ خو داسې نه دی چې په دونه علاقه کې سره جمع کیږي لکه دا مسجد خو دونه علاقه نیسي فرض کړه لکه دا ځای وبلیالی فرض که دغه نه کده دغه نه منطقه یې نیولې ده نو دلته چې دی نه به خبر یا هغه علاقه اگر د نیولې ده شهیدان کړي دي هغه سنګر ګرته خالي دي نو خو نه مخبرې وې پخوانه ټلیفونونه نو بره به د دې زړه وخت چې هغې نی هلته به بیا دا ځای وریادوه دا خو اگر د دښمن نیولې ده ټول شهیدان کړي مځکې په وینو به سري دا خبرونه د درواغ هم خبرول نه الله خدا ضرورونه در رسول کو در سره تلوي ځکه ما دي پات کړ چې د سره ولار نسی چې هغه لږی هغه خو په یو زړی سره جات په اتفاق خو به یو چې هغه لږی د خپل د مابین کې په درواغ خو به نه یو تر بل به اعتماد سره چې بابا هغه سړی چې شهید نسی چې څنګه ولا کی لکه نسی در هغه ځای هغه ځای څخه نو دې الله فرمایلو خرجو کدی و تلی هم وای پی کوم په تیسی کې ستیس په ملګری کې تر سره تلی وای ما زادو دی نه در جاته و کوم و تیسی ته الا خبالن مگر نه zarar و تاوان خبال و zarar ته وای تاوان و نقصان ته وای نقصان یې در رساو دا یو ولا اوغضعو دی بس غلول د شیطانت د اس کړی وای یو غدا و دغه ته ویل کیږي چې یو څوک پر اس پور چې پښه پر وشوري پوندې نو دلته خود دی اسانه څه دغه ظاهري اسان نه دی مراد هغه دا د شیطانت آستی لکه یو څوک چې د قوم په مابین کې اختلاف واقع کی برابر سړی څه ته وایي وایي دی نو وس خپل د منافقت آس ځغلې تر وخته چې وس کېږي خپل وس کوي کنه آس باندې دی سپور دی آس باندې نه دی سپور دا کوشش چې ډېر کوي بل سړی باره وایي دی نو وس خپل د منافقت آس ځغلې تر وخته چې وس کېږي ولاکه دی د خپل کار لاس واخلي ولا اوغدعو د آس معنا کوي چې ولا اوغدعو دی بزغل اول کړی وایي د شیطانت د آس خلال کوم په مابین زوکستس ستاسې په مابینځو کې به خلل و دا چولو ته ویل کېږي نو خلال کوم په منځ کې ستاسې په داسې حال کې به دا آس غلول وي د شیطانت یبغونه چې دوی به غوښتی کوم ستاسې دپاره الفتنه ته فتنه بیا غوښتی ستا دپاره د فتنه غوښته په یو فتنه کې اچول که در سره تللی هم وای له کمال دغه چې خپله بیا سره خوا بدې کړي وای ستا دپاره د ضرر غوښتی و فی کوم او په تیسې کې سماعون اورېدونکي ستا له هم د دوی دپاره د دغه و فی کوم سماعون د لهم ترجمه دوه رقمه کیږي یو رقم ترجمه یې دا ده چې الله وایي و فی کوم په تیسې کې اوس هم ډېر منافقان خواجه پاته شول اوس هم سماعون اورېدونکي ستا د خبرو ستیسې له هم دپاره د دغه منافقانو د یو څه خدا چې پاته شو په جنه کې یو څه یې درسره ځي چې هغه په هبه ورځ ما ډلې بیانولې چې یوه ډله هغه وه چې ولاړه د شیطانت دپاره هغه ډله الله یادي چې وسم یو څه در سره دي د چې شکې ستا خبرونه اوري بیا د څه د پاره چې ودانو کې بیرته بیا ورور سي چې راس چې دغه سی ویل دغه سی ویل او کاپیرانو ته اړور چې دا دغه رقم پوج دي دغه سی نظریه ده دغه رقم کوي نو و فی کوم په تیسی کې سماعون اوریدونکو ستا د خبرو ستې چې ستې خبرې اوري د چا د پاره له هم د اوغو منافقان د پاره چې په مدینه کې پاتې شوی یا د اوغو کاپیرانو د پاره نو پر دې تقدیر خدا هم منافقان شو بل ترجمه یې د ستا چاله و فی کوم په تیسی کې سماعون او ریدون کی استزعی په زعی په مسلمانان دی نه دا ساده جله چې ارڅه کې قش کې دا غسر روان کنه مؤمن دی زمان دغه دماغ دی نسس غره ولا اجازه کوم چې شاله په تس کې د خلق سره چې وسم او اوریدل کې لهم د پاره د خبرو دي کدی در سره تللې د کمزور مسلمانانو د خبرې پر غوښ باندې نه وجنه په دغه مدر څو وګرځاو کدی استو پی کوم سمعونه ترجمه دواره کوم سو پر غاول تقدیر په ناقطان دي برات پر دې بل تقدیر ضعیف مسلمانان راس چې په مسلمانۍ کې کمزور دي دماغ کار نه کی د دشمن خبره پر غوښ باندې نه سي نه لای په دغه مدیر صفاته کړ کدر سره تللې خو د ضعیفانو د دې خبرې منلې بارے د مسلمانانو زړه کښی ګر سره کدا ایس په مضمون تیس پویږي چې الا دی وګرځور او دی سره کم و چې دی سیس په منځ کې د پتنې طلب خو کاوه او پی کوم په تیس کې سماعون او ردون کې ستاله هم د پاره د خبرو د دې چې د خبرې پر غوږ دی ولې مؤمنان هم و بارے د درشکر زړه ختی او پر هغه ول تختیف څنګه کېده او پی کوم په تیس کې اوس هم سماعون او ردون کې ستاله هم د پاره د خبرو د دې لهم د پاره در رسول دی سماعون او ردونکو دستا خبر او د چا د پاره لهم د دوی د پاره او چې ودی چې ورورسی معنا د منافقان راغ بلی د چې اشاره په چپټ پټ وسو د سره ستا د انا معنا کدا ایس په خبره پویږي کته نو خو پیدا نه وکړل نو چاله ور ما چې د منافقان در څو ګرځول د څه د پاره خودی تیسته تاوان رسو نو خو دغه جرا سره جوس په تاوان را ورسی دا هغه منافقان چې دای در دغه و اخوا ته چې فقط کبیرالی ودی ته آل وای د نبی علیه السلام نور تاوان دی نسی رسول چې پدوش ال ته ستا په سب کې ته پریق واچی هغه چې دا پاته کړی دی الاو تر هغه هغه کسانو چې دغه تاوان یې رسول شي کته ودان او څنګه وګور سوای شو دای نسی رسول دا هغه کمزوران دي چې په کاوه یې څوک نکي نه په دا اولس کې ځنی کسانی څوک خبره ته غوږ نیسی څوک دا رقم چې ناری وکړي خالي خبره پر غوږ نه نیسی دا دغه کمزوري منافقانو چې ریاست یې نه درلودي مشرتوب یې نه درلودي دا د فقط دغه خبره و چې بیا راغلی بارې نه کیسه کولې د نبی علی السلام پر ضد باندې نور تاوان یې هلته په خپل لشکر کې د مؤمنانو نو سپیا شوالې چا پاته سیوی دي هغه دا رقم بد خلک وکتل وای هم مخور خلک وخلو خبره ته غوږ نیوي بارې مسلمانان خطا ایستل ډیره خلک په مابینس کې په تفرقه کې سره اچول نو هغه ضرر منی الله پاته کړه دا څه یې یاد کړ چې در سره ولاړ دا فراغه تقدیر چې د اوپی کوم سماعونه له هم څخه د منافقان برات کې چې په تیس کې دیس خلک سره چې اوریدونکي چې د خبرو ستیس د چا د پاره اوري له هم د دوی د پاره خپل کار نسی ځنی اخستی دی چې زغلی چې دغه څه کول هغه خو به ورشاریان دي بره د خبرو څخه بیا کار اخستلی سي چې یاره اوس د نبی علیه السلام په خلاف دا کار روان دي دی داسې کمزوري و یو که دا بدله کړم کې چې اوپی کوم په تیس کې سماعونه اوریدونکي و چې دی اوریدل کول له هم د دغه منافقان د پاره چې دا پاتس وکړه دی وای خبرې پر غوږ نیول نو اوس الله ځنی راځل اکبر راوی ګرځول والله علیم بالظالمین والله الا پاک علیم خبردار دی بالظالمین په دغه ظالمانو سره دا چې وسم ستاستا په پوز کې پټ پټ منافقان دی نو الله پاک نبی علیه السلام ته خو نه په خبر زه وسم پیژنم چې دا ظالمان وسم در سره ستا دا جاسوسي او چغل خوري کوي چې راسه دغه الډنګ دی معنی دغه آل چې غلي دغه شی دی الله یې زه پیژنم والله الله پاک علیم خبردار دی پورا پورا بالظالمین په ظالمانو سره چې دغه ظلم کوي وس بیا د دې خبرې لپاره چې الله وایي کدي ستا سره تللی وای تا ته تاوان رسوه د دې لپاره بیا شاهد پیشي چې دې نو چیرې بیا ماته تاوان رسي الله پاک وایي نو خو زه درشه مدوا وارې نو تا ته تاوان دی رسول د وحود جنگ کستی سپیا دي مخکې د وحود غزا ته رس د رسول الله صلی الله علیه و سلم ګرد پوجي وحود کې به وي د نبی علی سلام پوجي زر نفر کې دي عبد الله ابن ابی ابن سلول د منافقان رئیس دی هم ورسره د هغه ځای ورسره ولاړ چې څنګه ورونه نبی علی سلام وټاکل چې دا خزا ده دغه ده دغه ده اخو کفار چې راوتلی واغه تقریبا د 3000 په شاوخوا کې چې دا جنگ شروع کړي عبد الله ابن ابی برا ولاړ بره دا جنگ د سړی کار ولا کړی تا دې دې زر نه پر د روز سره جنگ نو خو ما در ټول اس په مجنه کې به داخل جنگ وکړ او زبنه نو چې الله تجزما په کاور نه کړ نو پر سړی به نه بولي او شعر می نه بولي نو او شعر سړی نو چې زه به اکل دې به اکل نو جنگ نه دي زکرا ولا چې ولا شټک درې سره نه پر سره ولا سم نه پکنه نو چې پلا لشکر بر سره زړه د روز په مقابله بیا چې د جنگ مو کې راځي وي خزا اله کې ولاړ خو د جنور مؤمنان ډیر مؤمنان ولاړ سو غول چې دینه کې مجم نکو ورسته صحابه کرام چې مخلصین و ناری کړي چې د خدای بندگانو دا خو ګرځي پیږي چې منافق یي تاسو خو مخلص مؤمنان یسته په د سره چیش کې چې چې د رسول الله علیه السلام بن ابو یجو په وحرت کې ته په کور چیش کې دا ته تللی بیرته هغه الله تعالی په ځل کې بس یقین ورواچه ولا وګرځېدل مګر د عبد الله ابن ابی دریا سره نفر ولاړ مدینه تور سره نو په دغه ځای کې تا تاوان نه ورسو تاوان چې څه چې د هغه صادقین او مؤمنان زړه الله وکړ بل غزوه د خندق د خندق غزوه ته یو بل نوم امله د احزاب غزاه بولي احزاب لکه دغه وست خلق ناټو ورته وای په هغه وخت کې خونه د ناټو نوم نو اګریزي نوم اګریزي احزاب جمع د حزب د ډیر ډلې سره یو ځای سویل معنا د مشرکان مختلفه ډلې بران د درځي په ګردو جنگ وسل دا په مدینه کې راته غټ شو، د لې اسلامي حکومت راته جوړی، نو په یوه یوه مخ نه نیول کېږي، راسه چې ګرد لاس سره ورکو خبره په وجه طاقت سره یو کې بره درځي چې مدینه د ریښو وکړو چې ګرد ورلوټ لوټ نه کېږي. رسول علیه السلام ته آل رالی چې ټول کفارو لاس سره یو کړی دي، ګرد مدینه ختمې د مځکې څخه وایي، ګر سره لوټ نه پرېږدم، لړوه مې بله هر دغونه پوجیم راوستي را روان کړی. رسول علیه السلام اصحاب را ټول کړل، نو مشوره ښه شی ده، برای کښېنول چې ښه اوس دا پوج را روان دی، هغه خو نو تیاری و چنکونه نه و چې راځغلول خپل اوښانو به نو راته باره اوس څه کوي. نو هر چا خپله مشوره وړاندې کړله. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه خو د ایران د علاقې و، ایرانیان په هغه وختو کې هم جنګره قوم. نو سلمان فارسي به راو رسول علیه صلات وسلام ته ورکړي اجازه یې زه به م یو تجویز پیش کړم، ور څنګه بره موږ خو جنګونه ډېر کړي دي، موږ چې دی چې پر موږ به دښمن ډېر سو، موږ دا چم کوه بره به م پر دا خپله کلا ورته وایه یا ښار ورته پر دې به م یو غټ خندق خندق دا کنج ته ویل کېږي، دا به م براو ګرځاوه. اوس هم چې حجاج مدینه شریف ته ولاړ شي، هغه د خندق علاقې ته د زیارت لپاره ځي، اوس خو نو خندق ډک کړی دی، دغه سره اوار دی، مطلب ځای ورشي چې پر دغه علاقه خندق، نو خندق دې دوغونه کندې وکړه چې معنا دوغونه برداري چې آس هم نشي درغورځېدی، سړی هم نشي درغورځېدی، دوغونه او دوغونه یې جوړ کړي چې کدی ورشوس به دې خاصې په دا توره پر دا سر وهلو سره خطای نشو، دوغونه خندق ان وعلي جر کوي. نو اشار اشار نه دا معنا چې دی را رسیدلی لرنی، بعد بش پر مدینه باندې خندق راڅخه ولی. نو سلمان فارسی له دام ورته ویل چې موږ په خپله علاقه کې چې دا کار کوو، که اوبه موجود وي د اوبه به مو هم سي ډک کړه، دا خندق اوبه به مو پر ایله کړه، باره به نو ډک شو، باره نه آس تر اوښتی شو نه سړی تر اوښتلی شو، خدای به د اوبه ډکو. او د پیغمبر علیه السلام د ده رایه خوښه شول، نو پیغمبر علیه السلام حشر جوړ کړ. حشر معنی خلک یې راجبه کړه د مدینې، چې لوی و کوچنی اخته و، خپل رسول الله مبارک په خپل هم خاورې ورسره چلولې، کلنګې ورسره وهه اخته و چې ژر. نو هغه و چې احزاب را ورسېدل، چې را ورسېد پیغمبر علیه السلام بیا تشکیل وکړي، هلته هغه مساجد سبعه ورته وایي چې مدینه شریف ته ورشي، اووه مسجدونه، هغه دا قمندانان و، نو دلته دا علاقه ستا په لاس کې ده، کوچنی مسجد بیا جوړ کړی، لمونځ به دلته کوه، پیرایه کول چې دښمن د دې خوا، بل مسجد به بیا کېدای شي یو څو لږنې کې اخوا ته بل ونو، د حضرت عمر صاحب مسجد دا بل دا قمندانان چې و د چا د پوځ کې دا داسې تقسیم کړ. عبدالله ابن ابی مسلول خو راغلی و، خو د ځان په مؤمنانو کې حسابوي، و ده چې یو علاقه په لاس ورکړه، چې احزاب را ورسېده چې کېدای شي چې جنګ و مشکلي بره ده ویل، یار زموږ سره ډېر چم وکړي، دا خو د نبي علیه السلام خو هېڅ وسیله ونه کړه، دا ځای نه درد غلی ده، ماته په لاس راکړي چې دا ته وساته، دا ځای نه ساتل کېږي، درځي چې زه کور وته شته به درته پیرا کې پلاخه د پیرې ځای چم کړی دي، ماته غلط ځای په لاس راکړي دي، پرېږې ځای څوک لاکه ځان ټینګ کړي جنګ ته. او بل دا زموږ کورونه یوازې نو کړه، دښمن د بلې خوا رالی پر مدینه حمله وکړه، خو زموږ کورونه چې ښځې پر دې حمله کوي، ته ځي چې خپل د ماینوګانو دي پاو ګیلاکې شي په دغه جنګ کې دی ولاړ شو، څوړه خلک ورسره ولاړ شو. الله عز وجل و دغه دوه خبرو ته اشاره کوي چې د دنو چې وسه درته وایم چې که درسره تللی وای تاوان یې در رساوه، که ته وانو چیرې تاوان و، خو زما لشکر خو په غټ وای. الله د شاهد په توګه دغه دوه واقعو ته اشاره کوي چې دوه ځای نور نه دي در رسولي. د احد غزا چې په درېیم کال د هجرت و، اما دغه منافقت ښکاره کوي، عین د جنګ پر موقع باندې د اصحابو زړه وکړي ولاړې مدینې ته. د غزوه احزاب چې د خندق غزا، هغه چې د په پنځم کال د هجرت و، الله کوم دغه منافقت دا ټوټکه وکړه. الله نو خو هغه در په یاد کړي چې د دې تللی وای، د دې در هغه نه شو کار چې کاوه، نو ځکه علاوه ما دې نه و خوښ چې راشي، نو هغه رقم د تکوین د لارې وکړه چې امادګي هم نه ونیولې، راووتې په درواغو یو عذر پیش کړي، ته ما پرېږده زه نه سم درسره تلای، ولاکه مې هېڅ وس رسېږي، خلاص نه یم چې درسره ولاړ شم. دغه شاهد وس پیشي پر دې کیرو خبرو باندې الله دې فرمایي، لقد په تحقیق سره ابتغوا دی تلبیل د الفتنه تفتنه فتنه، دغه چې په مسلمانانو کې شکست واقع کې زړه یې ورمات کې، دې فتنه طلبیلې د من قبلو پخواله، د من قبلو پخوا به دغه دوه غزاو ته اشاره وسه چې د احد په غزا کې هم فتنه غوښته چې اصحاب یې په فتنه کې واچول، زړه یې ځینې وکړي، او د خندق په غزا کې هم دا کار کوه، د من قبلو ته ورته پام شو، یعنې د تبوکه څخه مخکې په اوغه درېیم کال د هجرت په پنځم کال د هجرت دغه منافقت کړی دی سر، نو چې وسلې اوس بیا سپمول اوس یې نه سپماوه. لقد په تحقیق سره ابتغوا دی غوش کې د ابتغاء د یو شی تلک ته وایي، سړی په تلاش پسی ابتغاء دی غوشته له الفتنه ته فتنه من قبل او په خواله د رقم کول، وقلبوا لك الامور، یو خدای دو غزا او اشاره وکړي چې فتنه یې التم جوړه، وقلبوا دی سره اړه ولک استاد فر الامور کارونه، بل کارونه تر اړه کارونه سمانه، سړی چې په د امور کې د یو چا ګوري تدبیر کوي، دا د شاته کدار امخ ته کدا کار ده، دی ګرد مرستاده پار امور پر اړه، امور معنا په د حالات کې تصرف کاوه چې ستا د جن مخه ونه چې دا کار یې ام کاوه، د نبی عليه الصلاة والسلام د دعوت مخنیوي د پاره چې ډیر کم رقم کارونه په چا واچول په مخ کې واچول د کم رقم تدبیرونه وي حجه سره جوړ کړي چې ګونی په جیلارې مخ ونی ورسې ګونی په جیلارې مخ ونی ورسې ګونی په جیل الله دغه عمر یاد کړي چې د حالات پر لاره او ستاسو د جن مخنیوي د پاره خدا کار به سخت په یاد کې به جنې پیا نو چې عمر پر لاره فتنه په ادواز ځای کې درته پیښه کړې ده نو چې وستر په ګټه کې تمامې دي وس امنه تمامې دي نو دغه آیات ته چیر د پاره باقي دلیل چې چاراوي کتلې وي فتنه پیښه ول کته واکړې پیښه الله خو دوا ځای فتنه پیښه کړې ده او بل کارونه یې در په یاد کړه ستاد مخنیوي د پاره د څنګه حالات تر اړه ور چې ستاد دعوت مخه ونیسي وقلبوا او دی اړه ول د منافقان لکه ستاد پاره یعنی د دین کې د دین د پاره ستاد ستاد دین مخه ونیسي الامور امور او حالات تر اړه ول حتى تراغ وقت داخل منافقتك وجاء الحق شي حق را لي ان شاء الله تعالى استاجد دغه غالب کی شي د دې در وسو او ته چې وسه ولا که مخونه سي دات سار د شرق او د غرب خلک پر ټولیږي کلمې دی وایو سره ملګری کیش حتى تراغ وقت دې د امور و حالات په کنټرول کې اخست یو سر اړه ولا جاء چرالي الحق وحق د حق سمراد غلبه د جن چې د جن خدابه بار را وظهر اشكارس امر الله امر ده على ده على امر اشكارس من غالب صبر راسي سوبر ګول دخل کو په دې حال کې حق راغي د الله تعالی د جن امر اشكارس چې و هم کاروهون و هم دې کاروهون بدګنون کې وسم چې د جن د کامیابی واره تندې وټ پیدا کې پرونه لګیږي سم بد پر لګیږي الله خو ما وکړه پر غالب مې کې د جن کار وس کې د شبو کې بد و دې کار مختروان دي تر دې ځای پورې خو چې دی مال دا بیا شاهد شو دلیل شو د هغه خبرې د پاره چې که درسره تللی وای فتنې یې پېښولی ولې خو هغې سابقه کې وګوره سابقه یم فتنه انګیزې ده دا پسې چې ومن هم من یقول د دې رابط ته ما قبله سره دا دی چې دا مخکې خو د عامو منافقانو حالات بیانول اوس یو بل رئیس منافقو خبیث د هغه نوم و جد بن قیس دا هم په دې کې مخور په دې منافقانو کې و نبی علیه السلام نو دی علیده راغوښتی د څوک چې مخاور برای را وښتي برال د غزا ده د تبوک زو د بخی ډیر پوجونه سره یو ځای سیوی جد د نصارا نو غواړي چې مدینه د منځ او بس لکه د مخه چې د احزاب غزا و دام درغه کم نه ده او د منطقه ډیر لري ده نو مانا تیس ماړه خلګي استاس د خپل کشرانو ته دی ویل چې را سره تللی وای ته به مر سره وای دا جنگ به مکړی و نو دوی خو منافق وو برای نبی علی السلام تور نه ته په پیژه ولی ما په پتنی کې اچې په ګناه کې مدره رسول الله اسلام ته دغه لپاره رسول را مبعثو چې خلک په ګناه کې ودري دوی دون به ادب دي بره نو ته هم په پیژنو ما نه پیژنې کردان سر می پیژنې کردان ماجرین می پیژنې ته ما بیا پاپا پیژو چې د چته په پتنې کې لویږي په ګناه کې لویږي راز ما شې دي لري خوش دي دغه د ترکانو او دغه خلا ترکان چې دا وسم شایسته خلک نه چې ورسې دا شو دي سپینې سپینې دي لکه پرتې بدنونه دي دا په کې را بیا د کردان دا به خې شي سکه لا ورکړي بره نو چې الته ته ما بوز زدا د دې شیزي وینو زما طاقت کیږي نو ته خو بسې دی غنیمت خو به ونه سي زه خو نه مشته نه کامه کیږي و هم ته به کامیاب سي غنیمت به ونه سي بره خو نه په غنیمت کې د تقسیم د مخه څوک تصرف نشي کولای مګر چې تقسیم نه سي په ما ولې چې لاس شیزي څه وڅ کې نو الهي په جناوي کې مدره ونه مې مدر سره بیا نو دا د اونس په خبره د رسول الله سلام په مخ کې وکړه پیغمبر علی السلام زما مخ ته پراته سم بس ما دا توانې چې ما په زنا کې خېژې په پتنې کې می خېژې الله پاک دا غزای بیانې چې ځینې خاص منافقان به دغه اغلا ځانو دا خبرې کوي او منهم دا آیات سند و منهم ځینې د دغه منافقان سمان هغه څوک و چې دا جد ابن قیس ور یادی یقول چې ویل ول اذن ته اجازه وکړي مال را په دا پاته کولو کې زه چې جهاد ته نظم په دغه کې ماته اجازه وکړي مېږده ولا تفتني ولا تفتني ته په پتنې کې ما اچوم پتنه نو چې شته تفسیر یاده غدې پتنه چې په ما ځنه وي کوي نو بل هیڅ هدف نه دي چې در سره بیایم ولی ما خلک پیژنې سمانه زه د شوز شو کیم دې ځوان ام يم او هغه شوز سری وسپینې دي دا شایسته شایسته مخانی ولا که ستا ویش ته زه ولا ګورم چې په پختم بیا په شور بیان بدنامه سو يم درک نو ولی په ما دا چم کې ګناه په ما کې نو خدای پیغمبر علی السلام په مخ کې بیا دې نه وکړه پیغمبر علی السلام خلک د ګناه سره ګرځول تقوا چر بلله د ویته په ما باندې زنا کوي ما ودا کارته بیا نو ما ته اجازه وکړه چې پاتسم نبی علی السلام پاتسم را سره ځه دا بیا د خاص منافق حالت بیان کی چې عام ته هغه رقم چې پتن اندوزي خه کوله دغه رقم خو چې پتنې به جوړول دی بل سړي دغه سی بیا حیا ګرځي او وکړه دی دغه شان نه دا چې تاسو سره ولاس په صفر بدرسي چې تلل نه دی په مدینه کې دغه سی به خبرې کی دا چې ولارس حالت ته جنگ جوړ سينو دی بس علی بار بس تاسو ته نه پیښی ومنهم بعض دغه منافقان سم هغه سوک یقول چې ویل کله ول اذن ته اجازه وکي محمد علي مال رپ کم کار په پات کې دو کی مې بیاي هم کمی بوزه ولا تپتي په پتنه کې ما اچو ما پر شو زمينه کې ما دغه کو بندو الله وای الله خبردار ګرد مؤمنان یې ووري په فتنه کې سقطو په فتنه کې په پتنه کې سقطو خپل وس واقع شه په دغه خبره کې په پتنه کې واقع شه پتنه عذاب ته ویل کیږي چې ته د پیغمبر زیره ول کې دا د پتنه ته وتله تر دې د مخه چې ته وځې د دې لاړې غرس وزانې د ورځې کې پیغمبر ته دا خبره کې نو الله خبردار ګرد یې ووري په فتنه کې په پتنه کې سقطو دی ول یو دغه په شي کې واقع شه ول په کم کار کې په پتنه کې واقع شه چې د نبی علی سنت امر مخالفت یې وکړي وان جهنم لمحيطه بالكافرين نو چې په پتنه کې واقع شه د پیغمبر مخالفت یې وکړي هغه یې ظاهر کې په دې خبره باندې نو سزا به چی شي الله وی وان بشک جهنم دوزخ لمحيطه دا برګرځیدونکي بالكافرين پر کافرانو راګرځیدونکي دغه معنی لکه اوس په موږ باندې د مسجد جوار راګرځیدل لري کې د دروازې باندې کې پر کومه خوا ځنی وځي دا دوزخ خو دغه سر کول په دې بیا څوک نشي وته نو الله وی دغه عذاب ته بزدي واچو دایي د ازما رسول زیری په دغه خبر باندې و ان بشک جهنم دوزخ لمحيطه راڅرخیدونکي د احاطه کوونکي د بالكافرين پر کافرانو باندې نو دا څلور آیات اسوله په او غدرو کې چې دی په او کې هغه د خبر مخکې ذکر کړل چې الله ول کدی تلای واقعین د خو یو څه امادګی نی ولې وای د اس کار نه د کړي خاصه پر د بدن نه دی چې بر وز عذر لرم عذر دروغ دي دروغ عذر وای او کدر سره وته به وای ګټه ولا کدر سولې تابانه رسو نو ځکه راوي ما حکمت ته غوښ بر مندر سپات کینو او بلکې ته نه منې چې تاوان یې رساوه خو سابقه کې وګوره د احد غزا او د خندق غزا ته وګوره تاوان یې نه در ورسوه په دواړه کې د مؤمنانو زړه وکشي لو ډله درې سوه نفر څلور سوه نفر چې روان شي چې دا جنګ نه کړي به عبادت د چا په واسه پرد هغه سم صادق خلک چې د هغو زړه به وکشي دا خو لا د جنګ مسله ده موږ تاسو خو ځواني کې ریکړي د چا به ځواني په دا ځواني کې ګای ګای سړی میلې پاشي پارزه کوي چې معنی لس نفر دې درځي چې پیر غیب ته ولاړ شي یو سره چې دی مثال په تور دا غزر ګلپوره در سره ولاړ سړي نه ولا یا موږ نو د انور مې لاله ور خراب کی په باندې خو د سره به د کور نه را سره ری کېدلی وسط نه مې لار را ته خو به د اسو جې بارانو تل سره نه پاره بیرته وګرځې هغه مې لا در پاید شي خور یې سره کني برای هغه شو سره ختم شي خوشالي نه نو د جنگ په حالت کې خو در ډیر بد اثر کی چې په جنگ وتل یې هغه تل سره نه پاره نه پسو نه پاره نه را ولاړی نه الله خو دغه فتنه هغه د وځه درته پېښه کړې ده کنه ده پېښه کړې بیا دا خاص منافق ذکر کی چې هغه خد عام منافقانو حالو دغه خاص منافق چې دغه نشوخ چش موس پنستر کې د پیغمبر علی سلام ته په ما زنا مکو نه کیم زنا او ته مدر سره بیا ما پرېږد چې دغه پاتم زه شه کني الته ما څه خرابې پیښې په شو زو کار لرم نو اته بر حالت دی بیان کی د دې شناعت هغه د دې زم الله عز وجل مؤمنانو تشکاره کی چې منافقین دغه کار کوي او دای د مؤمنانو د پاره د ستر کې شاو چې چا عذرونه ویل هغه وخت عذر قبول کړي چې د خپل کوشش کړي خو نصر رسیږي او کته هیڅ کار نه کوي عذر نه پیښیږي د عذر د منلو وړ نه دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.